teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, jest 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Po 24 godzinach negocjacji zatrzymano mężczyznę, który blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Szwecji. Dwie ofiary Czadu w Jaworznie. Strażacy chcą obowiązkowych czujek tlenku węgla i dymu w domach. Zakończyły się największe w historii Estonii ćwiczenia ewakuacji ludności. Zatrzymany został mężczyzna, który przez kilkanaście godzin blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Szwecji. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Policjanci przejęli mężczyznę około 18.30, potwierdziło Polskiemu Radiu Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Funkcjonariusze negocjowali z nim przez ponad 24 godziny. Miał przy sobie nóż i groził, że popełni samobójstwo. Zajął jedną z tratw ratunkowych, przez co dostęp do niego był utrudniony. To obywatel Polski, prawdopodobnie był jednym z pasażerów promu, który wczoraj po południu przypłynął z Trelleborga do Świnoujścia. Pomysł zmiany przepisów i wprowadzenia obowiązkowego posiadania czujek tlenku węgla i dymu powstał w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Propozycja, jak informuje serwis pożarniczy remiza.pl, trafił już do MSWiA. W ubiegłym roku Czad zabił w Polsce 26 osób, prawie 900 zostało poszkodowanych. Dziś rano Czadem śmiertelnie zatruły się dwie osoby w Jaworznie. Przyczyną ulatniania się tlenku węgla był niedrożny komin, mówi Michał Dyl z Jaworznickiej Straży Pożarnej. Dwie osoby w wieku 68 lat mężczyzna i 64 lat kobieta były wyniesione przed budynek i była udzielona im pomoc przedmedyczna przez lokatorów, którzy mieszkali piętro wyżej. Po 2-3 minutach przyjechało pogotowie ratunkowe, które dalsze czynności medyczne wykonywało. Osoby, które mieszkały na piętrze, dwoje rodziców oraz dwoje dzieci, oni wyszli na balkon, przykryli się kocami. Rodzina trafiła do szpitala na dalsze badania. W Estonii zakończyły się największe w historii kraju ćwiczenia dotyczące ewakuacji ludności. Wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Szczegóły zna Kamil Zalewski. Ćwiczenia, które odbywały się od piątku, polegały na ewakuacji mieszkańców terenów przygranicznych w bezpieczne miejsca w kraju. Organizatorzy zwracają uwagę, że tego typu działanie jest jednym z najważniejszych mechanizmów ochrony ludności. Dagne Tache z Departamentu Ratownictwa mówiła w portalu ERR, że od pomyślnej ewakuacji w obliczu poważnych klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń zależy często życie tysięcy ludzi. Dodała, że zachowanie wschodniego sąsiada w ostatnich latach pokazuje, iż trzeba być przygotowanym na najpoważniejsze scenariusze. Estońskie władze poinformowały, że zamierzają w przyszłym roku przeznaczyć 3 miliony euro na szkolenia mieszkańców, aby byli przygotowani na potencjalny kryzys. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Dawno, dawno temu prowadziłem poranne Zapraszamy do Trójki. Niektórzy z Państwa być może mnie pamiętają. I przez ostatnich 20 lat jednym z moich największych marzeń było ponownie zasiąść przed mikrofonem między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Ekspert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Buzatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie okrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to nastrój się na weekendowe zakupy. Już teraz łap promocję do minus 40% tylko dla klientów Allegro Smart. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Renata Szewczak, Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Wszystkie książki świata. Zabierzemy Państwa do blisko 10-milionowego, gdy chodzi o liczbę mieszkańców, rzecz jasna, miasta. Nie, 안녕하세요. 저는 한국의 소설가 천명관입니다. 저는 지금 한국의 서울에서 지금 이 인터뷰를 진행하고 있고요. 폴란드의 세 번째 라디오에서 지금 방송을 하고 있습니다. 천명관. Nie umiem tak poprawnie jak on sam, za co przepraszam, wymówić nazwiska naszego dzisiejszego gościa prosto z Seulu we wszystkich książkach świata. Autor wieloryba, powieści, która oryginalnie ukazała się w 2004 roku, czyli dwie dekady temu. Ale przed rokiem, po przełożeniu jej na angielski przez Chi-Yung Kim, trafiła do finału międzynarodowego Bookera, a w tym w przekładzie Anny Dinieyko ukazała się w Polsce. Gdyby ktoś z Państwa zupełnie w ciemno był zainteresowany, to można się do mnie odzywać. Mamy egzemplarze, adres to książki@polskieradio.pl. Skoro mowa o tłumaczach, będą mieli dziś Państwo okazję poznać nie tylko pisarza z Seulu, ale także Serom Kim, tłumaczkę i adwokatkę, która pochodzi z Korei Południowej, ale od lat mieszka w Polsce i jest, była i będzie trzecią uczestniczką naszej rozmowy. Najpierw więc na moje pytania odpowiadał będzie po koreańsku Cheon Myung Kwan, a następnie po polsku jego słowa przekładać będzie Serom Kim, za co już teraz bardzo dziękuję. Uznaliśmy w redakcji, że taki układ wypowiedzi gościa i tłumaczki będzie sprawiedliwy, i też, mam nadzieję, zwyczajnie dla Państwa ciekawy. Zatem wieloryb. Powieść, o której będziemy dziś rozmawiać, ukazała się 20 lat temu, ale książka teraz robi międzynarodową karierę. Jakie to uczucie? I co myśli Pan o tym dziele dziś? 실제로 저는 소설가 생활을 그렇게 오래 하진 않았거든요. 한 10년 정도? 그리고 그 이후에 또 뭐 다른 영화 만드는 일이라든가 그래서 글 쓰는 일을 좀 중단하고 있었는데 갑자기 이제 해외 부커상 후보에 오르면서 이렇게 여러 나라에서 출간이 되는 일이 있었어요. 그래서 저도 그냥 약간 놀라면서 이런 일도 있구나. 세상 일은 참 알 수가 없구나. 뭐 그런 생각이 듭니다. Rzeczywiście w zasadzie nie pracowałem długo jako pisarz. Pracowałem jako pisarz około 7 lat. Po tym czasie pracowałem przy tworzeniu filmu, więc ostatnie lata nie spędzałem nad tworzeniem czy pisaniem. Natomiast w ostatnim czasie książka została określona jako książki kandydatem do nagród, co było dużym zaskoczeniem dla mnie i też miałam takie odczucie, że nigdy nie można przewidzieć przyszłości i też zdarzają się takie nietypowe sytuacje. Cheon Myung Kwan, o czym będzie się można dziś przekonać, jest rozmówcą czasem nieco zamkniętym w sobie, Czasem zupełnie przeciwnie, nie trzeba go przesadnie długo namawiać na zwierzenia. Nie powiedziałem jeszcze, że sam o tym zresztą przed chwilą wspominał, jest nie tylko pisarzem, od dawna działa także w branży filmowej. Pisze od 2003 roku, a jedna z jego powieści Modern Family doczekała się przeniesienia na ekran jako Boomerang Family. To komedia o reżyserze, któremu nic się nie układa i postanawia się powiesić. Ale wróćmy jednak do Wieloryba, książki finalistki Międzynarodowego Bookera, która właśnie ukazała się w Polsce. Jak to się w ogóle stało, że zaczął pan tę powieść pisać? 처음에 저는 이 이야기를 원래 영화로 만들고 싶었어요. 그때는 제가 영화 시나리오를 쓰면서 영화 연출을 생각을 하고 있었을 때라 몸무게가 120kg이 나가는 여자 벽돌공의 이야기를 하고 싶다고 생각을 했는데 현실적으로 영화 작업을 하는 건 불가능했죠. 그래서 그걸 머릿속에 오랫동안 담고 있다가 그 뒤에 제가 영화를 포기하고 다른 일을 시작하게 됐을 때 이 이야기를 쓰고 싶다는 생각이 들었어요. 그래서 소설로 옮기게 된 거죠. W zasadzie na początku chciałem stworzyć tą historię do celów do stworzenia filmu, ponieważ pracowałem wtedy jako scenarzysta przy tworzeniu filmu. Miałem koncepcję historii dziewczyny, która waży 120 kilo, która się zajmuje produkcją cegieł. Natomiast w rzeczywistości jakby przeniesienie tej historii na ekran było w tym okresie niemożliwe, więc cały czas miałem tę historię w głowie. Po tym jak przestałem pracować z filmem i zacząłem inną pracę, naniosło mnie do tego, żeby to spisać w postaci powieści. Tak się rozpoczęła właśnie praca nad tą powieścią. 제가 우연히 그 길을 걷다가 밤에 한 여고생을 만났어요. 여고생쯤 돼 보이는 한 여학생이 저한테 와서 길을 물어본 적이 있어요. 근데 그 여학생이 매우 덩치가 큰 학생이었고 제가 보기에는 아마도 가출을 한 것 같았어요. 그래서 겨울에 그것도 아주 추운 겨울에 길을 물어보는 그 학생의 그 여학생의 모습을 보고 뭔가 저는 어떤 이미지를 떠올렸고 거기서 춘이라는 어떤 인물을 처음 떠올렸던 것 같아요. 그래서 그 이후에 그 인물이 이 소설에 등장을 하게 됐는데 뭐 하도 오래돼서 그 자세한 경위는 저도 잘 기억이 나진 않습니다. Pamiętam pewnego dnia na ulicy późnym wieczorem spotkałem uczennicę, która wyglądała na uczennicę liceum. Ona była bardzo duża i wyglądała, jakby uciekła z domu. Był to dzień zimą, bardzo chłodny wieczór. Po tym jak zobaczyłem tą właśnie uczennicę, wyobrażałem sobie właśnie postać, jaką jest teraz w tej książce, występuje jako Chunhee. Trzymałem to w mojej wyobraźni do czasu stworzenia samej historii. Natomiast szczegóły, w jaki sposób ta historia się ułożyła, nie jestem w stanie przypomnieć, bo to było naprawdę już bardzo, bardzo dawno temu. 그 여학생은 아마도 가출을 한 것처럼 보였어요. 그래서 저한테 어디 길을 물었는데요. 어디까지 어느 쪽으로 가야 되냐. 그래서 제가 근데 거기는 걸어서 가기에는 매우 먼 거리였어요. 그래서 제가 거기는 너무 머니까 버스를 타고 가야 된다. 그런데 그 여학생은 그쪽 방향을 그냥 걸어가기 시작했어요. 그래서 제가 주머니에 있던 돈을 뭐 몇 푼 주면서 이걸로 버스를 타고 와라 그랬더니 그 여학생이 한사코 자기는 그냥 가겠다 그러면서 그 길을 따라서 걸어가는 걸 봤어요. 근데 아주 멀고 어둡고 추운 겨울날 그 걸어가는 그 여학생의 뒷모습이 제 인상에 매우 오래 남았어요. 그냥 근데 그 여학생은 굉장히 덩치가 컸어요. 정말 한 거의 아주 뭐 단지 뭐 뚱뚱하다기보다는 정말 거구의 여학생이었거든요. 그래서 그 이미지가 제 머릿속에 아주 오랫동안 맴돌았고 그것이 나중에 이 소설 속 인물로 제 창조가 된 거 같습니다. Pamiętam, że wyglądała jakby właśnie uciekła z domu, bo pytała się o drogę. Natomiast to miejsce, do którego ona zmierzała, było dosyć odległym punktem, trudnym do tego, żeby iść pieszo, raczej trzeba było jechać autobusem, o czym też poinformowałem ją. Natomiast ona po prostu skręciła się w tym kierunku i zaczęła iść w tym kierunku, w którym pokazałem. Zatrzymałem ją i dałem drobne, tak, i też poradziłem mi, żeby ona pojechała autobusem. Ta uczennica odmówiła i właśnie odmawiając tej wsparciu, po prostu się odwróciła i szła w tym kierunku, w którym był ten punkt, do którego zmierzała. To był dzień, chłodna zima, była to już pora nocna, więc było ciemno. I ten moment, ponieważ się odwróciłem i patrzyłem się na nią, jak się oddala, została bardzo długo w mojej pamięci, tak jak ona się tak odwróciła i zaczęła iść w tym kierunku. Pamiętam również, że ona była bardzo wielka. Nie była ta osoba tak zwykła przy kości, tylko naprawdę była to wielka dziewczyna. Więc ten moment, jakby ten obraz pozostał długo w mojej głowie i ta postać została stworzona na nowo w tej powieści. 저는 고래라는 소설을 쓰기 전에는 시나리오 작업만 했었어요. 근데 다른 무엇보다도 시나리오 작업은 대중적인 어떤 조건들을 충족시켜줘야 하는 그런 전제가 있죠. 항상 재밌어야 하고 매우 드라마틱하고 극적이고 흥미진진한 그런 서스펜스가 있고 한 그런 이야기 방식이었는데 이제 제가 소설을 써보니 그거는 매우 자유롭고 어떤 제약도 없고 당연히 뭐 자본이 들어가는 게 아니다 보니까 그야말로 뭐 무궁무진한 어떤 작가 자신만의 스타일을 발휘할 수 있다는 생각이 들어서 저는 매우 큰 어떤 자유로움, 창작의 자유로움을 느끼면서 매우 기쁘게 작업을 했던 기억이 있습니다. Przed pracą nad powieścią Wieloryb rzeczywiście pracowałem tylko przy stworzeniu scenariuszy filmowych. Tak jak dobrze wiadomo, przy pisaniu takich scenariuszy do filmu należy spełnić wiele warunków związanych z tym, że jest to dzieło skierowane do masy. Musi być interesujące, mieć jakiś element dramatyzmu, czy też obdarzać jakieś emocje ekstremalne, czy też mieć ten przepływ, który jest właśnie interesujący, wzbudzający większe zainteresowanie. Natomiast w przeciwieństwie do niego, przy pracy nad powieścią miałem całkowitą dowolność. Nie byłem niczym w zasadzie ograniczonym, również nie wymagało, powiedzmy, inwestycji czy kapitału do stworzenia dzieła, więc raczej potraktowałem to, że jest to okazja, w której mogę rozwijać mój własny styl bez żadnych ograniczeń, więc cieszyłem się z tej wolności tworzenia przy pracy nad Wielorybem. Sa실 이 소설을 처음 쓸 때는 저도 이야기가 무엇에 관한 이야기인지를 별로 잘 명확하게 인지하지 못했던 것 같아요. 그냥 뭐 어떤 여성들의 주인공들이 있고 그들의 어떤 인생 유전을 따라가는 이야기다 이렇게 썼어요. 그래서 저도 이런 이야기가 될 거라는 거를 미리 예측하거나 그러지도 못했고 그냥 뭐 흔한 표현으로 붙가는 대로 쓴 것 같아요. 그 당시엔 그랬는데 제가 아주 오랜 시간이 흘러서 이제 한 20년 정도 흘러서 제가 깨달은 거는 아, 이 이야기는 과연 무엇에 관한 걸까? 내 머릿속 어딘가에서 왜 이런 이야기가 나온 걸까를 생각해 보니까 이것은 제 유년의 어떤 판타지 같아요. 그러니까 제가 어린 시절에 겪었던 어떤 제가 느꼈던 이 세계 그리고 저를 둘러싼 어떤 그 한국의 어떤 전원 그런 것들과 또 제 안에 있는 그 어린 시절에 제가 느꼈던 어떤 공포 그다음에 성적인 판타지 그리고 어떤 운명적인 비극성 이런 것들이 이렇게 별로 정제되지 않은 형태로 아무래도 유년이다 보니 그런 그 유년의 어떤 제 머릿속에 있었던 어떤 것들인 것 같아요. 그거를 제가 한 20년쯤 지나서 깨닫게 됐어요. 예. W zasadzie jak pracowałem nad tworzeniem książki, powieści, nie zdawałem sobie sprawy, o czym będzie ta powieść. Raczej kreowałem, tworzyłem w taki sposób, że stworzyłem postacie kobiety i idąc za śladem ich życia, powstawały historie tych bohaterów. To nie było tak, że w trakcie pisania jakby przewidywałem, jaki będzie ich los. U nas się mówi, po prostu historia szła za pędzlem, czyli za piórem. To było to tak, takimi myślami kierowałem w trakcie, jak tworzyłem, pracowałem nad tą powieścią. Natomiast uświadomiłam sobie po tych 20 latach, co ja chciałam przedstawić w tej książce, czy jakby zastanowiłam się nad tym, o czym było, o czym jest ta historia, skąd ta historia powstała, co przyczyniło się do tego, że stworzyłem taką historię. I wydaje mi się, że mógłbym podsumować, że to była fantazja mojego dzieciństwa. Więc w tej powieści umieściłem, jak wyobrażałem ten świat, jak byłem za czasów dzieciństwa i młodości, czy też jak wyglądała Korea, czy też jak ona się zmieniała w trakcie mojego dorastania. Czyli w zasadzie przedstawiłem to, co przeżywałem w czasie dzieciństwa i młodości. Te wszystkie emocje, czy strach, czy też jakieś fantazje seksualne, czy też tragedia, która jest przeznaczeniem. Te wszystkie elementy, które się pojawiają w tej powieści, to są te pomysły, które powstawały za czasów młodości i zostały przedstawione w sposób, które nie zatrzymały się w czasie. Tyle tylko, że tak jak zaznaczyłem, że to jest to, co uświadomiłem sobie po tych 20 latach, po zakończeniu pracy nad tą powieścią. Tragedia, która jest przeznaczeniem, mówi Cheonmyung Kwan, dzisiejszy gość wszystkich książek świata, południowo-koreański pisarz, autor świetnej powieści Wieloryb. Za chwilę spróbujemy Państwu opowiedzieć nieco o bohaterkach, a przynajmniej o tej najważniejszej, ale pisarz powiedział o czymś bardzo istotnym. Ta książka to zapis współczesnych losów Korei, Korei Południowej, ale także i tej drugiej, północnej. Opowieść o bratobójczej walce, czasach okupacji japońskiej i nowoczesności, która w przypadku jego ojczyzny nadeszła wraz z wojskową dyktaturą. Mało o tym wiemy w sumie. Polecam przy okazji powieść południowo-koreańskiej pisarki Han Kang, tej od wegetarianki. Książka nosi tytuł Nadchodzi chłopiec. Z tej książki mogą się Państwo wiele o tym trudnym okresie dowiedzieć. A w Pana przypadku to był czas dorastania, gdy przyszedł Pan na świat w roku 1964. Koreą Południową od 3 lat, po przewrocie, którego dokonał, rządził Pan Chang-hee, generał, który stracił władzę dopiero w 1979 roku. W wyniku zamachu na jego życie zastrzelił go jeden z najbliższych współpracowników. Co Pan pamięta z tamtych lat? I jak patrzy Pan na okres dyktatury, silnie obecny również w Wielorybie, dziś? 너무 복잡하고 긴 이야기라서 제가 그것을 짧게 줄여서 설명하기는 매우 어렵지만 어쨌든 한국에 제가 어린 시절부터 그러니까 어른이 되기까지 그 청소년기를 겪는 동안에 한국 사회에서 일어난 일들은 매우 강렬하고 또 매우 폭력적이고 그리고 매우 모순에 가득 찬 그런 세계였어요. 그리고 아주 빠르게 뭔가 커다란 변화가 일어났고 그리고 저희들에게 영향을 준 것은 무엇보다도 군부 독재 하에 있었죠, 저희는. 그래서 그때는 군사 교육도 받고 그다음에 여러 가지 이데올로기적인 어떤 주입도 있었고 그런 한편으로 또 새로운 문화에 대한 그런 이동, 그러니까 그런 이식, 그러니까 서구 문명이라고 하는 뭐 예를 들어 헐리우드 영화라든가 또는 뭐 팝송이라든가 이런 것들을 또 맹렬하게 저희가 흡수하던 또 시기이기도 하고 그래서 돌아보면 그 시기가 참 역동적이고 또 흥미로웠던 시기가 아니었나 싶습니다. Przedstawienie historii Korei jest bardzo skomplikowanym, długim i trudnym procesem, więc nie odważyłbym się, by krótko przedstawić tą historię. To, co mogę powiedzieć, to jest tyle, że w okresie dorastania, czyli od młodości do osiągnięcia pełnoletności, czyli ten właśnie okres dorastania, mógłbym określić to jako okres wzmocnionej emocji, bardzo agresywnej czy pełnej sprzeczności. To był czas, kiedy bardzo szybko można było zauważyć duże zmiany, które zachodziły u nas w społeczeństwie. Oczywiście byliśmy pod wpływem dyktatury wojskowego, więc byliśmy zmuszeni do przechodzenia przez tą edukację wojskową, czyli też również byliśmy wpajani w ideologię, która obowiązywała. Natomiast równocześnie był to okres, w którym mogliśmy poznać nową kulturę, czy też zmiany tej kultury w kierunku świata jakby zachodniego. To był ten okres, kiedy absorbowaliśmy dużo kultury w postaci różnych piosenek pop, czy też filmów hollywoodzkich, więc to był okres aktywny, bardzo aktywny, wzmożonej działalności i przez to również bardzo interesujący. Ale teraz, 이제 어른이 되고 그리고 어떤 사회의식을 갖게 되면서 그 시대가 매우 억압적이고 그런 시대였구나라고 돌이켜보게 되지만 또 저희 유년 시절에는 사실은 그런 거를 느낄 계제가 없었어요. 그냥 저희들은 여느 청소년들처럼 뭐 명랑하고 즐겁고 또 우리에게 주어진 조건 하에서 또 그렇게 다 나름대로 그렇게 성장을 해왔던 것 같아요. 그래서 그것이 우리의 의식의 생각보다 그렇게 아주 지대한 영향을 미치지는 않았다고 저는 생각을 해요. Po osiągnięciu, czy kiedy stałem się dorosłym człowiekiem, w którym miałem okazję ukształtować tą świadomość społeczną, mógłbym jakby po tym czasie ocenić, że to był okres bardzo dużej presji czy też ograniczenia. Natomiast to jest to, co możemy odczuć teraz, jak patrzymy na tą przeszłość. Natomiast będąc w tym okresie jako nastolatek, nie mieliśmy warunków, żeby odczuwać ten okres jako ten ograniczający czy też pod dużą presją. Jako zwykły nastolatek spędzaliśmy dobry, radosny czas w takich warunkach, w których mogliśmy żyć i pod tymi warunkami dorastaliśmy. Wydaje mi się, że ten okres dyktatury nie utkwił w naszej świadomości, czy też nie wpłynął, nie miał aż takiego wielkiego, dużego wpływu na naszą świadomość wtedy w porównaniu z tym, co teraz jakby się myśli o tej przeszłości. 그러니까 뭐 저 개인에 관한 이야기보다는 한국은 꽤 오랫동안 아주 많은 억압과 어떤 외부의 어떤 큰 압력 속에서 현대로 넘어오는 과정에서 그러니까 뭐 한국은 뭐 일제 식민지 시대를 거치고 36년을 그리고 또 어떤 독재자들의 또 그 이후에 군부에 의해서 한국은 계속 짓눌려 오고 그리고 그런 힘뿐이 아니라 거기에는 이제 강대국들 뭐 미국이라든가 또 뭐 일본 제국주의라든가 뭐 그런 힘들이 아주 강하게 작용을 했어요. 그래서 이 사회 구성원들의 어떤 걸 저는 코어라고 표현하는데 그 코어에 심각한 손상을 준 것 같아요, 저는. 그 결과가 그리고 불행하게도 지금 드러나고 있고요. 그러니까 한국인들의 공동체의 어떤 형질이 바뀌는 그 코어가 붕괴되면서 그런 일들이 저는 아주 긴 시간에 걸쳐서 일어났고 지금 현재의 한국 모습은 그런 것들의 결과인 거죠. 그러니까 모르겠어요. 뭐 다른 외부인들이 보기에는 한국이 경제적으로도 많이 발전했고 뭐 최근에 뭐 K컬처니 뭐 K팝이니 하면서 매우 뭐 긍정적인 어떤 잘 뭔가 잘 아무 이렇게 별 문제 없이 잘 되고 있다고 생각할 수도 있겠지만 제가 느끼는 건 사실 매우 좀 괴로운 그런 상황이 많이 있습니다. 정치적으로도 그러고 이 사회적으로도 아주 전 이제 그런 스트레스가 너무 심해서 그런 얘기를 잘 안 하겠는데 어쨌든 뭐 그렇습니다. 그런 모든 것에 대한 결과가 지금의 한국 사회인 거죠. To nie jest moja prywatna opinia, natomiast patrząc na historię Korei, była przez długi okres trwała, że w okresie, kiedy przechodziła do okresu współczesności, była pod dużą opresją i też presją ze strony zewnętrznej. Tak jak wiadomo, byliśmy przez 36 lat pod okupacją japońską, a później były właśnie te okresy dyktatury. Przez ten cały okres była opresjonowana. Również chciałabym tutaj wskazać, że działały na Koreę różne czynniki ze stron zewnętrznych tych mocarstw na świecie, jak Stany Zjednoczone czy Japonia. Wydaje mi się, że ten cały okres, kiedy byliśmy ograniczeni czy też opresjonowani, została skrzywdzona czy uszkodzona jakby ten kręgosłup, który tworzy społeczeństwo. I w zasadzie widzimy jego efekt dzisiaj, jak Korea w tej chwili wygląda. Ten cały długi okres powoli zmierzał do destrukcji tego kręgosłupa naszego społeczeństwa czy też naszej wspólnoty, która jakby istotnie zmieniła charakter tego całego społeczeństwa. Tak jak podkreślam, wynikiem tej zmiany widzimy w obecnej Korei. To jest tak moje zdanie. Wydaje mi się, że dla osób, które są z zewnątrz, nie są w Korei, mogą traktować Koreę jako ten kraj, który osiągnął bardzo duży rozwój gospodarczy, czy też w ostatnim czasie się mówi dużo o K-culture czy K-pop, kiedy szerzy się naszą kulturę za granicą i mogą ocenić pozytywnie te osiągnięcia dotychczasowe Korei. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest moment, w którym też przeżywamy bardzo trudny czas, kiedy przeżywamy powiedzmy te cierpienie i w aspekcie politycznym i w aspekcie społecznym. Często nie wyrażam opinii na ten temat, bo to jest wzbudza duży stres we mnie, ale według mnie jest tak jak opisałem. A opisał ten czas dyktatury i przeobrażania się Korei Południowej oraz jej społeczeństwa Chun Myung-kwan naprawdę wspaniale. Wieloryb to jest powieść, jeszcze raz przypomnę, że autorką polskiego przekładu jest Anna Dinieyko, która nomen omen płynie. Nie można się od niej oderwać. Pisarz naprawdę potrafi zatrzymać czytelnika przy tym, co chce mu przekazać. Bardzo umiejętnie łączy wątki, a przemoc miksuje z realizmem magicznym. Tak, tak, jest tu choćby postać, która pojawia się niczym zjawa, powraca, a otoczona jest powłoką stworzoną przez czy też z pszczół. No właśnie, kobiety. To one są głównymi bohaterkami Wieloryba. Ktoś może powiedzieć, wybór nie do końca oczywisty. 저는 그러니까 그 여성들이 살아온 시간들이 아마도 한국의 근대화 과정에 있는 것 같아요. 근데 그 과정 속에서 실제 한국의 역사는 이게 남성들, 뭐 정치인이라든가 군인이라든가 그런 남성들이 뭔가 강력한 힘을 가진 그런 시대였죠. 근데 저는 그런 인물들을 다루는 게 별로 개인적으로 흥미가 별로 없었어요. 어떤 영웅담일 수도 있고 또는 그것이 어떤 정치 얘기일 수도 있고 근데 저는 그런 것보다는 조금 더 뭔가 역사에서 드러나지 않은 부분들 그러니까 그것이 어떤 뭐 민담이나 무슨 뭐 또는 뭐 괴담 같은 걸 수도 있고 그런 다른 어쨌든 역사가 아닌 다른 이야기들이에요. 그래서 그 이야기들 속의 주인공이 저는 여성이라는 것이 매우 흥미롭다고 생각했어요. 오히려 남성보다는 남성은 조금 더 단순하게 느껴졌고 여성의 이야기라면 조금 더 다양하고 오히려 그것이 더 역동성이 있다고 생각을 했습니다. Życie kobiet pokazuje ten proces przekształcenia Korei. W rzeczywistości w tym procesie duży udział mieli mężczyźni, którzy mogli być politykami czy wojskowymi, które miały w tym okresie bardzo dużą i silną władzę. Natomiast patrząc z perspektywy powieści, wydawało mi się, że to nie jest historia, która może być interesująca, bo sprowadziłoby się do tego, że mówimy o jakichś bohaterach, czy też bardziej miałby charakter politycznej historii. Chciałem poruszyć bardziej tą część, która w historii nie jest widoczna. Te historie, które krążą wśród ludzi, czy też mają charakter legendy. Chciałem opowiedzieć, czy też spisać inną historię. Z tej perspektywy kobiety wydawały się być interesującym tematem, bo mężczyźni raczej wykreowałyby historię, która jest bardziej prosta, a kobiety w przeciwieństwie do tego, ze względu na ich, powiedzmy, różnorodny charakter, czy też bardziej aktywny, wydawał się być interesujący. 소설의 주인공은 그 몸무게가 120kg이나 가는 여자 벽돌공 춘이라는 인물이고요. 그 인물을 이야기하다 보니 그 엄마인 금복의 이야기가 나오죠. 여자는 어떤 남성 못지 않은 뭐 한국 표현에 의하면 뭐 여장부 같은 스타일이고 매우 아주 주인공 행위가 강한 아주 흥미로운 인물이고요. 그리고 또 더 거슬러 올라가서 또 아주 옛날 이야기 같은 배경에서 나오는 또 노파의 이야기도 있고요. 돈을 악착같이 긁어모으던 그렇게 여성 세 명이 이 이야기의 중심 인물들이죠. Bohaterką powieści jest Chun-hee. To jest dziewczyna właśnie, która waży 120 kg i zajmuje się produkcją cegieł. Przy opowiadaniu o niej również wspominamy o jej matce, Kim-bok. Przedstawiamy również tą historię. Ona jest osobą, która, powiedzmy, działa na równi z mężczyzną, mówi się, że jest lidera. Również przechodząc dalej w przeszłość, wspominamy o również starszej pani, która skupiła się nad oszczędzaniem i zbieraniem pieniędzy, więc cała historia kręci się wokół tych trzech postaci. 그런 점을 분명히 염두에 뒀죠. 그러니까 그 노파 같은 경우는 한국의 전근대라고 할 수 있고, 그리고 금복은 한국의 근대화 과정 속에서 매우 역동적으로 활약하는 인물이고, 그리고 역시 또 춘이라는 인물은 이제 벽돌을 만드는데 한국의 산업화 과정에서 어떤 있을 법한 그런 인물들이죠. 그래서 제가 그 세 명의 챕터가 다 다른데 그럴 때 제가 그 문체도 다 달리 썼어요. 그래서 노파의 이야기 같은 경우는 뭐 옛날 좀 옛날 소설을 읽는 듯한 그 설화나 이런 구어체 같은 걸 많이 쓰고 이제 금복은 또 그보다는 조금 더 현대적이지만 그리고 춘희에 와서는 거의 현대적인 문체로 쓴다든가 하는 식으로 그 시대와 이 문체 그리고 그 인물들이 좀 매치되도록 신경 썼죠. Tak, te trzy bohaterki odpowiadają etapowi rozwoju Korei i to był efekt zamierzony czy przemyślany. Można stwierdzić, że ta starsza pani jest przedstawicielem tej wczesnej epoki zmierzającej do współczesności. Kim-bok jest postacią, która już żyje w tym okresie współczesnym, która odgrywa tą aktywną, proaktywną rolę w tym procesie przemian. Oczywiście Chun-hee jest postacią, która mogłaby rzeczywiście istnieć w okresie industrializacji jako osoba, która produkowała te cegły. Różne rozdziały, które są przypisywane do tych poszczególnych postaci, zastosowałem inny styl pisania, więc jeżeli chodzi o tą starszą panią, to starałem się stosować styl pisania odpowiedni do starszej powieści. Natomiast jeżeli chodzi dalej o Kim-bok, były to element zmieszany, bo to i miał element właśnie tej epoki starszej, ale też idące w kierunku nowoczesnym, współczesnym. Natomiast w przypadku Chuni to oczywiście zastosowana została stylistyka w pełni współczesna, więc starałem się, żeby dopasować powiedzmy te postacie do poszczególnych okresów. Czy 세대는 조금 어떻게 보면 약간 한국의 전근대적인 그런 요소가 많이 남아있던 시절, 아직 그 산업화가 본격적으로 이루어지기 전에 저는 어린 시절을 겪고 그리고 그 변화들을 이렇게 지켜봤거든요. 그래서 저희 제 세대 안에는 이미 그런 노파 시대의 어떤 그런 세계, 그런 문체가 좀 남아있는 세대인 것 같아요. 그것이 뭐 저만 그런 건지는 잘 모르겠지만 저는 그렇게 느껴요. 그러니까 여러 세대를 저는 살고 있다고 생각하거든요. 농촌 공동체에서 그리고 그 산업화되는 과정에서의 그 도시 문화라든가 또 지금은 이제 아예 또 현대 이 모든 것들을 이 모든 게 다 저의 시대에 벌어진 일들이고 그렇게 아주 큰 변화들을 겪으면서 살고 있는 세대죠. 그러고 그래서 그런 문체들을 사용하는 것이 그렇게 어렵지는 않았던 것 같아요. 그리고 전쟁에 관한 이야기는 뭐 너무나 저희에게는 너무나 익숙하고 제가 직접 전쟁을 겪지는 않았지만 아주 가까운 과거에 있었던 일이라 온통 그런 이야기들이 많이 있죠. 문학작품이나 뭐 영화나 이런 걸 통해서 또는 다른 사람들의 이야기를 통해서 그런 간접 체험들이 많이 축적되어 있기 때문에 거기에 대한 그것을 쓰는 거는 그렇게 어려운 일은 아니었어요. Uważam, że w czasie, gdy moja generacja żyła, było dużo pozostałości elementów tej wczesnego etapu przejścia do współczesności, czyli okresu przed samą industrializacją, więc jak byłem młody, widziałem, doświadczałem na własnej skórze powiedzmy te wszelkie przemiany i zmiany, więc w mojej generacji istniał ten okres, który możemy powiedzieć okresem tej starszej pani. Były pozostałości tego świata, powiedzmy, wykreowanego, czy też mającego miejsce w okresie, w którym właśnie ta starsza pani żyła. Więc na stosowanie tego stylu pisania, czy języka, nie rodziło dużej trudności, ponieważ miałam okazję jakby osobiście mieć styczność z takim stylem, ponieważ jeszcze pozostawały te elementy tego okresu. Oczywiście nie jestem pewna, czy to jest moje osobiste przeżycie, czy też przeżycia wszystkich innych osób, które są z mojej generacji. Natomiast uważam, że żyliśmy w takiej epoce, w którym doświadczyliśmy tą, powiedzmy, przemianę, w którym jakby wspólnoty gospodarstw wiejskich szły w kierunku rozwoju przemysłu i okresu industrializacji, czy też rozwoju miast do czasów obecnych, czyli tej najnowszej współczesności. Więc podsumowując, uważam, że jesteśmy tą generacją, która doświadczyła te wszystkie zmiany, mogła przeżyć, zobaczyć te zmiany osobiście. Stąd te zmiany, czy też dobieranie tego stylu czy języka nie wzbudzało jakoś nadmiernych trudności. Co do wojny koreańskiej, nie mogę tutaj powiedzieć, że osobiście przeżyłem ten okres, natomiast jest to temat bardzo znany, ponieważ to było niedalekiej przeszłości, w którym ja żyłem i miałam okazję do zapoznania się ze szczegółami tej wojny, nie tylko za pośrednictwem literatury czy filmów, ale także po opowieści osób, które przeżywały tą wojnę. Więc pośrednio doświadczyłem i te wszystkie doświadczenia, które miałem osobiście, one były akumulowane i zebrane jakby w mojej osobie i wykorzystane w tej powieści. Przypomnę, że gościem wszystkich książek świata jest Cheon Myung-kwan, a naszą rozmowę tłumaczy Seom Kim. Wieloryb to powieść sprzed 20 lat, która przed rokiem znalazła się w finale Międzynarodowego Bookera, a w tym wyszła po polsku. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, mamy egzemplarze, rzecz jasna działa adres mailowy książki@polskieradio.pl. Można do mnie pisać. Trzy kobiety, trzy główne bohaterki, choć główne w różnym stopniu, wyjaśnijmy to od razu. Chun-hee, córka, ta wielka dziewczyna, a następnie kobieta, szefowa cegielni, przedstawicielka pokolenia, które wzięło udział w modernizacji Korei Południowej. Jej matka, Kumbuk, która jest łącznikiem między trzema pokoleniami, ta, która niegdyś zobaczyła płyt fala błękitnego, zakochała się w tym zwierzęciu, doszła do wielkich pieniędzy, rozkręciła biznes w rozrastającym się mieście, a z miłości do filmów zbudowała kino przypominające kształtem wieloryba. I co także ciekawe i dość jednak zaskakujące w tej opowieści, osoba płynnie seksualna, więcej nie zdradzę. I ta trzecia, starsza pani, która przez całe życie zbierała pieniądze, skrzętnie je ukrywała, by finalnie ktoś inny, jedna z tych kobiet, o których pisze Cheon Myung-kwan, mogła wykorzystać te finansowe zasoby. Od początku wiedział pan, jakie to będą bohaterki. Ich postacie, obrazy były w pańskiej głowie już gotowe, zanim pan zasiadł do pisania wieloryba? I na ile to, co znalazło się w książce, wynika z koreańskiego folkloru, ze świata, w którym pan wzrastał? Bo naprawdę nie ma przesady w stwierdzeniu, że to, co w tej opowieści dostajemy, to południowo-koreańska wersja, czy też odnoga realizmu magicznego, tak bardzo zresztą w Polsce lubianego. Wiem, że sporo pytań w jednym, ale dołożę. Jest pan choć trochę południowo-koreańskim Garcia Marquezem? Poproszę po kolei. Bo여기에는 뭐 예를 들면 뭐 젠더 문제라든가 이런 의도는 별로 없었던 것 같고요. 저는 금복이 매우 이렇게 성공을 하고 사업에 점점 더 욕망이 더 커지고 그리고 좀 더 복잡해지고 그 전에는 그냥 산골의 순박한 소녀였는데. 점점 더 사회가 복잡해지고 세상이 복잡해지고 금복의 삶도 복잡해지고 그러면서 그 욕망은 점점 더 커지고 어디론가 점점 더 멀리 가려고 하는데 결국은 그 마지막은 결국은 파멸의 길이죠. 그 과정 속에서 저는 남성이 되는 것이 어쩐지 자연스럽다고 느꼈어요. Nie zamierzałem podnieść tych problemów związanych tutaj bym określił jako problem gender, czy związane z płcią. Patrząc na życie Kumbuk, która odnosi duże sukcesy, razem z odniesieniem tych sukcesów jej pożądanie czy pasja jest również coraz większa i staje się bardziej, jej życie staje się bardziej skomplikowane. Pamiętajmy, że ona w zasadzie była dziewczyną, może naiwną, czy też mniej prostą dziewczyną, która mieszkała w dalekiej wiosce. Natomiast wraz z przemianami społeczeństwa, które się bardziej staje skomplikowane, czy też świata jej otaczającego, które również się staje skomplikowane, jej życie dołącza do tej grupy i staje się bardziej skomplikowane. Jednocześnie pożądanie jest coraz większe. Chce iść dalej z tym pożądaniem. Wiemy, że idzie w tym kierunku zniszczenia czy samej siebie. Na tej drodze jest jakby docelowo zniszczenie samej sobie i wydawało mi się, że idąc tą drogą bardziej naturalnym jest to, że będzie mężczyzną. 저는 어릴 때 아까 말씀드렸다시피 그 농촌 공동체에서 성장을 했어요. 그리고 거기에는 언제나 그런 이야기들이 어릴 때 보면 있죠. 약간 무섭기도 하고 괴이하기도 하고 그런 설화적인 세계가 늘 주변에 있었어요. 그래서 저는 그 시대의 이야기를 하면 그런 이야기들이 나오는 게 너무나 당연하다고 생각을 해요. 지금 우리가 지금의 이제 기준으로 논리적이고 합리적인 어떤 세계를 설명할 수 있는 세계는 아니지만 그것은 분명히 그 시대에 존재하고 있던 이 세계를 바라보는 하나의 중요한 방식이었던 거죠. Tak jak mówiłem, że dorastałem we wspólnocie gospodarstw wiejskich, w którym zawsze krążyły takie powieści. Czasem się bywały straszne czy nietypowe, wzbudzające powiedzmy te niewygodne uczucia, I te opowiadania były dosyć oczywistym elementem tej społeczności. Nie da się tego wyjaśnić w sposób logiczny czy też racjonalny, natomiast uważam, że te historie odpowiadają tym, one istniały i odpowiadają tym, że w jaki sposób ludzie z tych czasów patrzyły na otaczający ich świat. 예를 들어 어떤 저주의 실현 같은 것들, 또 어떤 예지 능력이라든가 또는 귀신의 존재, 그런 것들이 아마도 그런 세계 안에 있는 거겠죠? Jako konkretny przykład mogę podać zrealizowanie przekleństwa, czy też możliwość przewidzenia przyszłości, istnienie ducha zmarłej. To są elementy, które istniały w tym świecie interpretowanym przez ludzi ówczesnych. 그렇죠. 남미 문학의 매직 리얼리즘이라고 이미 아주 오래전부터 그것이 문학 작품 안에서 그런 기법들을 사용하는 작가들이 많이 있었죠. 근데 저는 그것이 뭐 남미 문학만의 이제 물론 남미 문학이 대표적으로 그런 기법들이 많이 사용되고 특히 그 마르케스 가브리엘 가르시아 마르케스의 소설 100년간의 고독 때문에 특히 이제 그것이 더 많이 알려지긴 했지만 실은 뭐 그 이전에도 또는 다른 나라에도 그런 기법들이나 그런 요소들은 매우 많이 있었고 제가 아까 얘기한 한국의 그 어린 시절의 그런 공동체 또 그 전근대적 요소가 남아있던 그 구성원들 그 사회의 구성원들 안에는 이미 그런 요소들이 매직이 아닌 현실로서 존재하고 있었다고 저는 생각해요. 그래서 저에게는 그것이 단지 뭐 남미 문학이 아니라 저에게는 아주 익숙한 현실이어서 오히려 그것이 조금도 부자연스럽거나 하지 않았어요. Jeżeli chodzi o realizm magii, jest techniką stosowaną przede wszystkim w literaturze południowoamerykańskiej. Reprezentatywnym dziełem jest, nie jestem pewna, czy przetłumaczę dobrze tytuł książki, Samotność stuletnia Markis, o którym tutaj pan wspominał. Natomiast to są elementy, które można zobaczyć również w literaturze innych krajów, czy tą samą technikę, czy też te elementy tego realizmu magii. Jeżeli chodzi o Koreę, tak jak mówiłem, w społeczeństwie za czasów tych wspólnot gospodarstw wiejskich, czy wspólność tak, gospodarstw wiejskich, czy też okresu wczesnego etapu przejścia na okres, etap współczesności, te elementy istniały, natomiast one nie istniały jako magia, tylko istniały jako rzeczywistość, bo w taki sposób była, w taki sposób ci członkowie tego społeczeństwa patrzyli na ten świat. Więc to są elementy, które są, nie są obce dla mnie, ponieważ jest to rzeczywistość, która istniała w okresie mojego dorastania i przychodziły raczej naturalnie przy pisaniu tej powieści. 100 lat samotności Gabriela Garcia Marquez'a. Tak, chwilami można się zastanawiać, czy nie czytamy tu jakiejś szalonej, alternatywnej wersji wybitnego dzieła Kolumbijczyka. Niełatwo się opowiada, proszę Państwa, o fabule Wieloryba. Może dlatego, że to szalona, niezwalniająca tempa, nierzadko brawurowa powieść. Trzy kobiety, mężczyźni różnej proweniencji wokół nich, zmieniająca się Korea Południowa, realia dla nas jednak dość mało oczywiste, a wszystko to fascynujące. Powieść ma w tytule Zwierzę, ale w środku są dwa. Poza wielorybem jest także słoń. Oba odgrywają istotną rolę. Ale dlaczego właśnie te piękne, potężne, silne i jednocześnie bezbronne istoty? Korena, kokilina, 매우 거대한 동물이죠. 근데 현대 사회에서 이런 거대한 생명은 사실 살아가기에 매우 불리한 조건을 가지고 있어요. 그래서 실은 다들 멸종의 길을 걸었죠. 저는 춘이라는 인물이나 또는 이야기에 등장하는 모든 것들이 그러한 거대한 동물들처럼 뭔가 그 결국은 쓰러져가는 그런 슬픈 이야기의 어울리는 동물들이라고 생각을 해요. 그런 이야기고 이것은 그렇게 사라져가는 모든 것들이 그런 이야기고 고래를 제목으로 한 이유는 제가 생각한 건 아니고 출판사의 제안에 의해서 결정이 됐습니다. Te oba stworzenia są wielkimi zwierzętami we współczesnym świecie. Warunki życia dużych zwierząt nie są korzystne, ponieważ również one zmierzają ku wyginięciu i są gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Sama bohaterka Chuni, czy też wszystkie elementy poruszone w mojej powieści są rzeczami, które znikają, jakby prowadzi i to jest tak naprawdę ta powieść jest, opowiada smutną historię, w którym wszystko zmierza ku zniszczeniu i znika. Uważałam, że te zwierzęta pasują do takiej historii. Co do samego tytułu Wieloryb, to była sugestia wydawnictwa. Wspominałem na początku audycji o tym, że w Wielorybie jest dużo przemocy. Nie ma sensu się oszukiwać, leje się krew. Bohaterowie czasem dokonują rzeczy strasznych, okrutnych i, szczerze mówiąc, może się zrodzić w głowie czytelnika pytanie, w mojej się zrodziło, czy aby przemoc nie jest jednym z elementów, nie że głównym, ale obecnym stale, tego, co nazwalibyśmy południowo-koreańską kulturą współczesną, choćby filmy takie jak Podejrzana, Służąca czy Kultowy Oldboy. No, 소설 속에 등장하는 악? 이제 폭력은 저는 매우 부분적인 거라고 생각을 해요. 제가 생각하는 악, 폭력은 훨씬 더 강력하게 이 사회에 존재하고 있고 실제의 악이 저는 존재한다고 믿어요. 그리고 심지어는 그것이 거의 이 세계를 지배하고 있다고 믿고 그래서 오히려 소설 속에 등장하는 것은 보다 더 작고 어떤 동물적인, 본능적인 그런 성격을 가지고 있죠. 제가 생각하는 어떤 폭력이나 악은 훨씬 더 구조적이고 또 인간의 어떤 본성 안에 토사리고 있는 어떤 욕망 가운데 하나고 저는 그렇게 생각합니다. Z mojej perspektywy to zło czy ta przemoc, która się pojawia w powieści nie jest istotnym elementem. Jest to przedstawione w bardzo okrojonej części, ponieważ to zło czy przemoc, która istnieje w społeczeństwie uważam, że jest ma bardziej silniejsze czy większe odbicie w społeczeństwie i uważam, że w rzeczywistym społeczeństwie istnieje zło, a idąc dalej to właśnie zło kontroluje naszym społeczeństwem, więc porównanie mojego sposobu odbierania tego rzeczywistego społeczeństwa, to co zostało przedstawione w powieści, uważam, że zło i przemoc jest bardziej w mniejszej części przedstawione, ponieważ ma charakter bardziej instynktowny, w przeciwieństwie do tego zła, które rzeczywiście istnieje, które ma charakter systemowy czy strukturalny i to jest ten element, który tkwi w każdym człowieku, które zawsze prowadzi do chęci pożądania czy realizowania swoich pożądań. W Hanguk에서 폭력의 문제가 그렇게 이슈가 되는지는 저는 잘 모르겠어요. 저는 오히려 글쎄요. 한국 사회의 어떤 구조적인 문제? 좀 저는 그런 거에 좀 더 관심이 있고 그런 것 속에서 모든 것들이 작용하고 있다고 생각하기 때문에 그렇게 생각을 합니다. 예. 네. Nie jestem przekonany, czy też nie jestem pewny, czy właśnie nasza kultura jakby traktuje, powiedzmy, tą przemoc jako temat, o którym się rozmawia. I osobiście jestem bardziej zainteresowany problemami strukturalnymi, które mają charakter strukturalny w społeczeństwie, czy też elementów, które działają w ramach tego. Droga do realizacji pożądania czasem jednak wiedzie właśnie przez przemoc, o czym Cheon Myung-kwan bardzo interesująco pisze w Wielorybie. Ciekawe zresztą z mojego, być może nie tylko mojego punktu widzenia, jest tutaj przemocy różnej i w różnym wymiarze naprawdę dużo. Pisarz uważa inaczej, ale o tym będą się mogli Państwo już przekonać sami. Na koniec pytanie oczywiste. Minęło 20 lat od pierwszego wydania Wieloryba w Pańskiej ojczyźnie. Czy dziś Pan by napisał tę książkę tak samo? Bo 지금 만약에 그거를 다시 고쳐 쓴다면 다른 방식이 되겠죠. 지금 생각과 그때하고는 또 다르니까. 그런데 뭐 그럴 생각은 없습니다. 그거는 그 시대에 저에게 있었던 어떤 생각들이고, 그리고 그것은 이미 지나간 거고, 그렇게 존재하는 거기 때문에 저는 그것을 그냥 받아들일 뿐이죠. Gdybym miał pisać teraz rzeczywiście, czy też zmieniać tą powieść, to na pewno powstałoby inne dzieło, ponieważ moje myśli również się zmieniły. Powieść Wieloryb zawiera te myśli, które miałem w okresie tworzenia. Te myśli są już przeszłością i w takiej postaci pozostaną. To, co mogę teraz zrobić, to zaakceptować ten stan. Cheon Myung-kwan, autor świetnej powieści Wieloryb, pisarz południowo-koreański, był dziś gościem Wszystkich Książek Świata. Nasze spotkanie tłumaczyła Seom Kim, za co bardzo dziękuję. Przypomnę, mamy egzemplarze książki finalistki zeszłorocznego Międzynarodowego Bookera. W przekładzie Anny Dniejko ta książka się w Polsce ukazała. Proszę pisać książki@polskieradio.pl. Renata Szewczak, Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś.